nas zdrowe życie idzie w parze z czystym zyskiem. Warmia i Mazury. Żyj, pracuj, inwestuj. Wejdź na www.invest.warmia.mazury.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 19, niedziela, 10 marca, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Wiatr paraliżuje niemiecką kolej, problemy są w Belgii, u nas też mocno wieje. We Francji coraz mniejsza mobilizacja tzw. żółtych kamizelek. Każdy może pomóc Syryjczykom, przekonuje w kampanii Caritas. Energetycy naprawiają uszkodzone przez silny wiatr linie, ale synoptycy ostrzegają, wiatr znów nabiera siły. Na południu Polski w porywach osiągać może 105 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla województw lubelskiego i części województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. To pierwszy stopień. Drugi dotyczy województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Najsilniejsze porywy wiatru prognozowane są na południu Dolnego Śląska, mówi synoptyk Katarzyna Ścisłowska. Tutaj porywy wiatru mogą sięgać do 105 km na godzinę, ale takie silniejsze porywy dochodzące do 100 km na godzinę również możemy tutaj w tych południowych województwach spodziewać się ich też w województwach opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, częściowo też świętokrzyskim. W części pozostałych województw mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i lubuskiego porywy wiatru będą słabsze. Te porywy wiatru dochodzące tak do 80, no myślę, że to tak, że to chyba największa wartość, to 80 km powinno być. Miejscami też do 90, ale myślę, że 80 to taka najbardziej prawdopodobna wartość. Ze względu na trudne warunki pogodowe niemiecki przewoźnik kolejowy Deutsche Bahn wstrzymał ruch pociągów długodystansowych i niektórych regionalnych na zachodzie kraju. Niektóre trasy są zablokowane przez powalone drzewa. Składy nie wyjadą ze stacji w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. W Belgii ogłoszono pomarańczowy alarm pogodowy, czyli przedostatni w czterostopniowej skali. Parki i cmentarze Brukseli w większości belgijskich miast są zamknięte do odwołania. We Francji coraz mniejsza mobilizacja tzw. żółtych kamizelek. Ruch się podzielił, ma też inne cele. Marek Brzeziński. Według oficjalnych danych w pochodach, jakie organizowano w wielu rejonach Francji, udział wzięło nieco ponad 28 tysięcy żółtych kamizelek, o 10 tysięcy mniej niż przed tygodniem. 1/10 liczby osób, które brały udział w proteście w połowie listopada. Żółte kamizelki zapewniają, że uczestnicy mają wciąż silną motywację, by brać udział w protestach. W niektórych miejscach doszło do starć z policją, która użyła gazów łzawiących. Tak było w Paryżu, gdzie zatrzymano około 20 osób, a dalej również w Nantes, w Bordeaux czy w Kempach w Bretanii. Według komentatorów przyczyn mniejszego liczebnie udziału w protestach należy szukać w tym, że ruch podzielił się co do celów protestu. Poza finansowymi dotyczącymi zwiększenia siły nabywczej pieniądza pojawiły się także żądania natury ekologicznej i rzeczywistego zrównania w prawach kobiet i mężczyzn. Żółte kamizelki zapowiadają wielką mobilizację na przyszłą sobotę. Marek Brzeziński, Polskie Radio. Caritas Polska w podziemiach Katedry Świętego Floriana w Warszawie zainaugurowała kampanię przybliżającą sytuację Syryjczyków, którzy doświadczyli grozy wojny. Projekt Skazani, dotknij otwartych ran kościoła w Syrii ma pokazać zniszczone wojną państwa. Dyrektor organizacji ksiądz Marcin Inżycki wyjaśnia, że każda polska rodzina może pomóc konkretnej rodzinie w Syrii. My przez te dwa lata przekazaliśmy już pomoc o łącznej wartości około 40 milionów złotych. W najbliższym czasie, w najbliższych tygodniach planujemy wyjazd do Syrii, do Aleppo. Chcemy się zorientować w sytuacji. Mamy tam swoich ludzi, którzy od roku pracują dla nas. Powstało bowiem Hope Center, czyli Centrum Nadziei. Informacje na temat akcji są dostępne na stronie caritas.pl. Trzeba było długo czekać, by wyklęci stali się bohaterami, mówi siostrzenica majora Hieronima Dekutowskiego Zapory Krystyna Frąszczak. Zapora był oficerem Wojska Polskiego, dowódcą Armii Krajowej. Po wojnie działał w konspiracji antysowieckiej. W 1948 roku został aresztowany, następnie skazany na śmierć. Trzeba było dwóch pokoleń, żeby dojść do sprawiedliwości, żeby po prostu z bandytów stali się bohaterami. Żeby odium hańby zdjęto z rodzin. Uroczystość na cmentarzu wojskowym na Powązkach poprzedziła msza święta w intencji majora i jego żołnierzy. Dzisiejsze wydarzenie wpisuje się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No noc pochmurna, deszczowa i wietrzna. Do 105 km będzie wiało na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Lubelszczyźnie. Także w południowych częściach Lubuskiego, Wielkopolskiego, Łódzkiego i Mazowieckiego. W Świętokrzyskim i Małopolskim może grzmieć. Na termometrach od minus stopnia w Zakopanem i Suwałkach do plus 2 stopni w Zielonej Górze, Opolu, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dziś spotkanie, finał projektu w przyszłym tygodniu, raporty do jutra muszą być zrobione. Jeśli zarezerwujesz teraz, będziesz mogła skorzystać z wyjątkowych cen Emirates. Wtedy twój kalendarz stanie się o wiele bardziej interesujący. Zaplanuj przeloty teraz, by cieszyć się najlepszymi cenami już od 1899 zł za podróż w obie strony. Zarezerwuj do 17 marca na stronie emirates.com/pl lub w lokalnym biurze podróży. Lataj Emirates, lataj lepiej. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 225 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 225 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do wysłuchania koncertu zespołu Pablo Pawo i Ludziki nagranego 20 lutego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert zapowiadał Piotr Metz. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, zdarzyło mi się zapowiadać koncerty w Osieckiej, ale nigdy na żadnej scenie nie zapowiadałem jeszcze, nie miałem zaszczytu zapowiadać Pablo Pawo, dlatego mam niejaką tremę, szczególnie, że dzieli nas wiele, na przykład ja już nigdy nie będę członkiem żadnego sound systemu. Z całą pewnością nie dostanę nominacji do Nagrody Literackiej Nike i z całą też pewnością nie będę fanem i kibicem tego samego klubu, co Pablo Pawo. Skoncentrujmy się w takim razie na tym, co nas łączy. Jest moim kolegą, dziennikarzem radiowym, chwilowo tylko w czasie spoczynku. Jest tak jak ja patriotą napływowym grochowskim, tyle że on napłynął z okolic Sadyby, a ja z zaprzyjaźnionego z Warszawą, inaczej Krakowa. I wreszcie, myślę, że najważniejsza to rzecz, łączy nas fascynacja i miłość do muzyki, a w moim przypadku szczególnie do utworu, który jest dla mnie najpiękniejszym i najważniejszym utworem ostatnich miesięcy, czyli brązowy i niebieski. Za każdym razem, kiedy słucham tego nagrania z najnowszej płyty Pablo Pawo, wzruszam się, o co w moim wieku niełatwo. Przed Państwem Pablo Pawo i jego Ludziki. Serdecznie. Ależ będzie szał.

Prawdę mówiąc, to jest jedna z moich marzeń, żeby wystąpić w studiu Agnieszki Osieckiej. Drugi albo trzeci raz mi się to w życiu zdarzyło i to jest fantastyczne. Witamy też wszystkich na potańcówce przy radioodbiornikach, którzy mam nadzieję właśnie zorientowali się, że ich kolana są absolutnie gumowe i muzyka taneczna potrafi nawet z radia przenieść ich do takiej sali tanecznej, w której chcieli całe życie być. Wykonaliśmy dwie piosenki, a może nawet trzy, bo zagraliśmy intro, potem był Karwowski, potem były Światła na statku. Wszystko to jest z płyty Marginal, ta płyta jest całkiem świeża. Teraz z tej samej płyty Agata. Nam się zdarza, znaczy mi się zdarza nadawać tytuły piosenek właśnie imionami. Mamy tam Anetę, mamy bodajże Olę, mamy też Agatę i ja potem często wchodzę na przykład na YouTube i patrzę tam, co ludzie piszą po prostu pod tymi piosenkami i zawsze jest podpis taki, nie, nazywam się Agata, myślałem, że będzie coś fajnego. autobusie już oboje kryją siwizny. Ona czarną farbą, on modnym kapeluszem. Już oboje mogliby udawać, że nie pamiętają i udają, ale tylko nawzajem. Gdy zamkną oczy na pół chwili, wszystko znowu się staje. I znika gdzieś 15 lat, jakby autobus zżerał czas. I wszystko znowu nagle jest brązowe i niebieskie. I znika gdzieś 15 lat, jakby autobus zżerał czas. I wszystko znowu nagle jest brązowe i niebieskie. Oczy patrzą. Torebkę i teczkę, w nich dorosłe życia na twardy supeł. Skąd nagle w sercach takie dreszcze? Król przypadków dziś ma dobry dzień. Oboje przecież zwykle autem. Obrączki stukają o zimne poręcze. Gdy on wysiada, ona trzyma telefonu gardę. I znika gdzieś 15 lat, 15 lat, jakby autobus zżerał czas. I wszystko znowu nagle jest brązowe i niebieskie. I znika gdzieś 15 lat, 15 lat, jakby autobus zżerał czas. I wszystko znowu nagle jest brązowe i niebieskie. Oczy patrzą. I znika gdzieś 15 lat, 15 lat, jakby autobus zżerał czas. I wszystko znowu nagle jest brązowe i niebieskie. I znika gdzieś 15 lat, jakby autobus zżerał czas. I wszystko znowu nagle jest brązowe i niebieskie. Oczy patrzą. Kogo? Kogo? Kogo? Kogo? Kogo? Kogo? Przyjdzie wiosna, a do kogo się spóźni, kto wiosny nie doczeka i w raju będzie bluźnił, kto dojrzy kwiaty białe, a kto utonie w kwitach, a komu przejdą bokiem, bo głodnym zawsze zima, kto kwiaty namaluje. Bo zdarów ma dar taki, że umie namalować kolor i zapach kwiatu. pierwszy albo siódmy, kto będzie porzucony, a kto tylko obłudny, dla kogo księżyc kwietnia, srebrny jak starty kapsel, zaświeci jak melodia, którą chce słychać zawsze, kto się zbudzi na kacu. Kwietniowy blady ranek, spojrzy w twarz ledwo znaną, na próbę powie kochanie. To były trzy piosenki pod rząd, naszym zdaniem taneczne. Muszę powiedzieć wszystkim słuchaczom, że tutaj w studiu radiowej Trójki absolutne szaleństwo, znaczy krzesła latały. Właściwie mężczyźni i kobiety zrzucali też ubrania w trakcie tych trzech piosenek. To jest nie do opisania. Jest ten tekst, że dobrze, że państwo tego, że tam szkoda, że państwo tego nie widzą, to właściwie można przerobić, że dobrze, że państwo tego nie widzą. To absolutne. Absolutne szaleństwo w trakcie tego tanecznego seta. Pierwszy utwór to był Agata, drugi utwór to był Brązowy i Niebieski. Tutaj chciałbym wszystkim sympatykom przedstawić mojego przyjaciela, który śpiewa tam i napisał cudowny refren, czyli Erla Jacoba jako wokalista. Nie przesadzajmy, jednak ja jestem liderem, tak. Natomiast państwo. Nie, ponieważ tego w radio nie słychać oczywiście, natomiast no, Kuba jest dużo wyższy ode mnie, tak, ma jakieś 30 cm więcej, w dodatku ma wąsy, no wygląda jak prawdziwy lider zespołu, więc to się dosyć często zdarza po koncertach, prawda, że ja sobie stoję gdzieś z boku, a tam wszyscy do Kuby podchodzą. Mi to oczywiście w ogóle nie przeszkadza. Mi właściwie formalnie też. Okej. Chcieliśmy podziękować różnym ludziom, którzy nas tutaj zaprosili i właściwie nie będziemy ich może wymieniać imiennie, bo oni wiedzą, że nas tutaj zaprosili. Jeden facet nawet nas zapowiadał, to nie wiem, czy państwo go znają, ale taki w okularach, to on nam też tutaj trochę pomógł, ale są też panowie, których właściwie się nie wymienia zazwyczaj w takich zapowiedziach, a to są tak zwani inżynierowie, czyli wszyscy ci, którzy są odpowiedzialni tutaj za dźwięk, a dzisiaj nam bardzo pomogli na próbie i pomagają w trakcie koncertu. W związku z tym mamy przesmutną piosenkę, panie inżynierze, specjalnie dla nich. Dobrze jest, bo migam na to życie jak zielone przed czerwonym światło. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło, całkiem nie wyblakło. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest, bo migam na to życie jak zielone przed czerwonym światło. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło. Tak ogólnie, nieszczególnie. a w szczególe to w ogóle skulę się lepiej i może przeczekam bóle tule fantomowe i niemal nie narzekam. Krzywe uśmiechy wszystkich przedknajpianych śmietników szerzą się zawsze do nas. No co zrobić? Miałem kwiaty cięte na zanętę, wino z Kalifornii, ale zapał nagle mi zgasł. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest, bo miga mi to życie jak zielone przed czerwonym światłem. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strachy całkiem nie wyblakło, całkiem nie wyblakło. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest, bo miga mi to życie jak zielone przed czerwonym światłem. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strachy całkiem nie wyblakło. Serio, z werwą, jeszcze wstałem lat temu parę. Teraz nawet nie bardzo chce mi się dawać w gaz. Patrzę na tygodnie i miesiące jak na mapy i jakoś nie widzę żadnych tras. Tak ogólnie, nieszczególnie, a szczególe to w ogóle. Skulę się lepiej i może przeczekam bóle tule fantomowe i niemal wielce wszechszanowny panie inżynierze, nie narzekam. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest, bo miga mi to życie jak zielone przed czerwonym światłem. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strachy całkiem nie wyblakło, całkiem nie wyblakło. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest, bo miga mi to życie jak zielone przed czerwonym światłem. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strachy całkiem nie wyblakło, wyblakło, wyblakło. Hej, hej. Noc jest czarna, ale będzie czarniejsza. Dobrze takim, co żyli, ale w porę odeszli. Ty więc nie wiesz, spraw ludzkich do serca. zapyta, kto jest mądry? Będzie nieszczęśliwy, a głupiemu szczęście jak pokuta. I zaraz przeminie. Na czekaniu puste lata zbiegną. Co upadło zetleje w ruinie i goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. Co będzie ziemskie piękno. Igor, co będzie ziemskie piękno. Igor, co będzie ziemskie piękno. Igor, co będzie ziemskie piękno. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale tutaj to był utwór dyskotekowy. Znowu na sali właściwie kontusze latały, pasy słuckie też po całej sali były rozrzucane. Autorem tekstu akurat do tej piosenki jest nasz nieżyjący przyjaciel Czesław Miłosz. Napisał to specjalnie dla nas gdzieś w latach 60. O ile dobrze pamiętam, specjalnie ten wiersz nazwał piosenka, żebyśmy mogli go wykonać i zdyskotekować. Ja uważam, że Czesław Miłosz jest absolutnie dyskotekowym autorem, więc to się wszystko dobrze złożyło. Mam nadzieję, że Państwo również tak uważają. Właściwie mam długą opowieść na temat Czesława Miłosza, ale patrzę na ten zegarek, że już czas się nam kończy, więc lepiej grać niż opowiadać te piękne, zmyślone historie. Zagramy teraz piosenkę, która się nazywa Niskie Słońce. I jak Państwo się pewnie domyślili, jest głównie o niskim słońcu. Ewa ma chodzi, ale przysiadła na chwilę, łowi słońce. Marszczki, reklamówka z zakupami robi jej za towarzystwo marne. I nagle uśmiech od małego słońca, mały uśmiech w wielkim mieście, w wielkim znużeniu. Błysk jakiś nareszcie. Niskie słońce, początek grudnia, dzień krótki jak życie, do zmierzchu chwila od południa. Niskie słońce, początek grudnia, dzień krótki jak życie, do zmierzchu chwila od południa. 3, 2 i gabronów trójka, szczeknięcia i powaga czarna. Ewa je landrynkę jak dziewczynka i nagle nie ma lat żadnych. Świąteczna iluminacja zgaszona na głucho, nic

Godzi, a jeszcze niby księżna między nami chodzi. Jeszcze wiąże chusteczki i kręci fryzury, że trzech synów ma w niebie, to nóż wyjrzy który. Gdyby wojnę przeżyli, to bym tu nie była. Na zimę do jednego, latem do drugiego. Tak sobie wymyśliła, taka pewna tego. I jeszcze kiwa nad nami tą głową i pyta o te nasze niezabite dzieci, boją. To by na święta zaprosił ten trzeci. Pewnie by jeszcze zajechał złocistą karocą zaprzężoną, a jakże, w białe gołębice, żeby wszyscy widzieli i nie zapomnieli. Uśmieje sama panna Mania. Panna Mania do pielęgnowania. Litość nad nami na stałym etacie z prawem do wczasu i wolnej niedzieli. I wolnej niedzieli. Bardzo dziękujemy, bardzo jest nam miło, w ogóle nie wiedzieliśmy, jak się publiczność będzie zachowywać tutaj, więc nie spodziewaliśmy się takich oklasków. W trakcie dzisiejszego koncertu były dwie piosenki, gdzie autorami tekstów nie byli Pablo Pawowie, tylko polskie poetki, polscy poeci, a mamy rok herbertowski. My nie wzięliśmy niestety z powodów obiektywnych na razie udział w koncercie tutaj, który był w Trójce fantastyczny, gdzie nasi koledzy występowali, między innymi kolega Zalewski, między innymi kolega Skubas, tak dalej, i koleżanki. Natomiast mamy przygotowaną piosenkę. Tak mi się wydaje, że zresztą podobnie jak z tym Miłoszem, podobnie jak z tą Szymborską, którą państwo słyszeli, troszkę żeśmy nietypowo podeszli do tematu. Nietypowo też może wybraliśmy wiersz, może ktoś nas zastrzeli też potem, ale to miejmy nadzieję, że po tym bisie. Thank you. ojciec bardzo lubił Franca i palił przed nim macedoński. W niebieskich chmurach aromatu smakował uśmiech wargach wąskich. I wtedy w tych odległych czasach, gdy pochylony siedział z książką, mówiłem, ojciec jest Sindbadem i jest mu z nami czasem gorzko. Mówiłem, ojciec jest Sindbadem i jest mu z nami czasem gorzko. Mówiłem, ojciec jest Sindbadem. Mówiłem, ojciec jest Sindbadem i jest mu z nami czasem gorzko. Mówiłem, ojciec jest Sindbadem. Był to koncert zespołu Pablo, Paweł i Ludziki, nagrany 20 lutego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, zapowiadał Piotr Metz, a dźwięk zrealizował Przemek Nowak. A on się gubił, w końcu wraca. Zapraszamy do reklamy. Dziś spotkanie, finał projektu w przyszłym tygodniu, raporty do jutra muszą być zrobione. Jeśli zarezerwujesz teraz, będziesz mogła skorzystać z wyjątkowych cen Emirates. Wtedy twój kalendarz stanie się o wiele bardziej interesujący. Zaplanuj przeloty teraz, by cieszyć się najlepszymi cenami już od 1899 zł za podróż w obie strony. Zarezerwuj do 17 marca na stronie emirates.com/pl lub w lokalnym biurze podróży. Lataj Emirates, lataj lepiej. Kinga Price, Katarzyna Kwiatkowska, Jan Wieczorkowski. Stulecie winnych. Opowieść o wielkiej sile rodziny, miłości i oddaniu. Stulecie winnych. Nowy serial obyczajowy. Oglądaj dziś o 20.15 w TVP1. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 marca, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Rodzina Słowacka.